a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Reklama. Jest punktualnie godzina 17. Słuchają Państwo audycji specjalnej w programach Pierwszym, Trzecim i w Polskim Radiu 24. Przed nami serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Marzena Godon. Raport powodziowy. Fala powodziowa dociera do kolejnych nadodrzańskich miejscowości, teraz do Malczyc na Dolnym Śląsku. Jest tam ponad 790 cm wody. W brzegu dolnym poziom Odry wynosi około 950 cm i będzie utrzymywał się do godzin nocnych. Trwa tam umacnianie wału przeciwpowodziowego. Fala powodziowa przechodzi przez Wrocław. Poziom Odry tam spada, ale nadal jest bardzo wysoki. Wynosi około 625 cm. I taka sytuacja ma się utrzymywać jeszcze przez półtorej doby. Na miejscu jest nasz wysłannik Dawid Grygorczyk. W newralgicznych miejscach wały zostały wzmocnione. Nadmiar wody jest również rozlewany do 5 okolicznych polderów. Oczywiście stany alarmowe wody we Wrocławiu są cały czas przekroczone, ale nie ma przypadku wylewania się rzek z koryta. Najtrudniejsza sytuacja jest w północno-zachodniej części miasta, gdzie przepływa rzeka Bystrzyca. Jednak w zdecydowanej większości miejsc życie po prostu toczy się normalnie. A we Wrocławiu za godzinę kolejny sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska. Ponad 5 milionów złotych doraźnej pomocy wypłacono do tej pory poszkodowanym przez powódź, przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Jeśli chodzi o pomoc, już ona ruszyła. Wojewoda opolska zwróciła się o kolejne 50 milionów. Przed chwilą wpłynął wniosek od wojewody dolnośląskiego o kolejne 38 milionów złotych. Także widać, że ludzie zaczynają te wnioski składać i one są realizowane. Chodzi o jednorazową pomoc doraźną do 10 tysięcy złotych. Jest to 8 tysięcy złotych i dodatkowe 2 tysiące zasiłku powodziowego. A do dyspozycji poszkodowanych ma być też do 100 tysięcy złotych na odbudowę zabudowań gospodarczych oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków mieszkalnych. W sądzie rejonowym w Kłodzku zapadł pierwszy wyrok w sprawie szabrownictwa na terenie powodziowym. Mężczyzna oskarżony o kradzież alkoholu i wody mineralnej ze sklepu w Lądku Zdroju został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Policja odnotowuje na terenach dotkniętych przez powódź kolejne przypadki szabrownictwa. W powiecie namysławskim zatrzymany został mężczyzna, który z otwartego garażu ukradł wyposażenie warsztatu o wartości około 5 tysięcy złotych. Ofiarami kradzieży padli także ratownicy, mówi komendant główny policji, nadinspektor Marek Boroń. W trakcie snu ratowników w Opru sprawca dokonał kradzieży z pokoju aparatów i pieniędzy. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia, ale jeśli przestępstwo zostanie zakwalifikowane jako kradzież zuchwała, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Lądek Zdrój, Paweł Pawlica, Polska. Radio. Sanepid ostrzega przed skażeniami po powodzi. Fala powodziowa niosła ze sobą ścieki, dając obecność patogenów, bakterii, wirusów i pierwotniaków groźnych dla zdrowia. Dlatego obiekty i budynki, które miały kontakt z taką wodą, należy traktować jako skażone, a przy sprzątaniu przestrzegać kilku ważnych zasad, apeluje Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Musimy zacząć od tego, że wietrzymy wszystkie pomieszczenia. Zabezpieczamy się w odzież ochronną, najlepiej pełny fartuch, gumowe rękawice, kalosze. Te prace porządkowe rozpoczynamy od usunięcia wszelkiego rodzaju sprzętu i wyposażenia, które na skutek powodzi zostało zniszczone. Usuwamy muł, szlam, wszelkie osady. Dopiero po dokładnym i wielokrotnym myciu pomieszczenia należy zdezynfekować. Raport powodziowy. 4 minuty po 17 to druga godzina naszej specjalnej audycji na trzech antenach Polskiego Radia. Jedynka, Trójka i Polskie Radio 24. Jesteśmy tu w składzie Ida Mirecka, Paweł Turski, Karol Smyk. Jest też Ewa Wasążniak, która dołącza do nas każdej godziny z Polskiego Radia 24. A przy mikrofonach Katarzyna Borowiecka, Trójka. I Karol Surówka z radiowej Jedynki. Gdy patrzymy na te zdjęcia, które przesyłają państwo, które udostępniają media z Kłodzka, to trudno zrozumieć tak naprawdę, jak zacząć takie sprzątanie, gdy widzimy porozrzucany beton, stal, porozrzucane samochody, które wielka fala na przykład wrzuciła w budynki albo w latarnie. I to sprzątanie jednak jakoś trzeba zacząć. Myślę, że te wątki także w tym naszym dzisiejszym spotkaniu do 19 się pojawią. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie Pierwszym, programie Trzecim i w Polskim Radiu 24. A my łączymy się właśnie z miejscem, gdzie ruszyła ta niewyobrażalna akcja sprzątania po wielkiej wodzie. Maciej Walecki jest w Kłodzku. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak się w takim razie zabrać za coś takiego? Jakie są te pierwsze ruchy, które mieszkańcy teraz muszą wykonać? Jak patrzy się na rozmiar tych strat, trudno powiedzieć, w co włożyć ręce. Tutaj, gdzie jestem, to jest dokładnie ulica Malczewskiego i osiedla bloków, takich jak w całej Polsce, bloków z wielkiej płyty. Akcja trwa od wtorku. Wszystkie przedmioty z piwnic i mieszkań zostały wyrzucone przed klatki schodowe, przed bloki. Są to bardzo duże hałdy mebli, sprzętu domowego. Wszystko jest oczywiście brudne. Wszystko to nie nadaje się do użytku. Mieszkańcy na początku skarżyli się na brak pomocy. Teraz widać, że wojsko od wczoraj bardzo w tę pomoc się włączyło. Wynoszone są, oczyszczane są również piwnice z błota, szlamu powodziowego. Zszedłem do jednej z nich. Już zaczyna przypominać rzeczywiście piwnice. Wszędzie pracują agregaty prądotwórcze przy pomocy różnych myjek ciśnieniowych. Myte są okna, ściany są dosłownie skute do gołego betonu. Tutaj na ulicy Malczewskiego ciągle nie ma prądu, choć generalnie w Kłodzku sytuacja wygląda dobrze. Woda z sieci wodociągowej nadaje się już do spożycia, a uczniowie od poniedziałku wrócą do szkół. Natomiast w Twierdzy Kłodzkiej, gdzie chociażby stamtąd można wypożyczyć agregaty, ruch jest jak w mrowisku, ponieważ wiele osób angażuje się w rozwożenie żywności i wszystkiego, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania, do okolicznych miejscowości i wsi, bo tam ciągle są bardzo duże braki. Robią to wszyscy, na przykład pracownicy tutejszego Domu Kultury. Pracownicy Kłodzkiego Ośrodka Kultury rozwozimy dary po okolicznych miejscowościach, wsiach, gdzie naprawdę są ludzie potrzebujący, gdzie potrzebują pomocy, gdzie nie mogą dojechać swoimi albo po prostu nie mają czasu. Na ulicę Lutycką, na ulicę Łużycką, na ulicę Słowopackiego w Kłodzku. Dowozimy chemię, materiały najróżniejsze, jakie tylko możemy, czystości różne, szufle i oczywiście nasza grupa jako Kłodzki Ośrodek Kultury współpracuje ze Szlachetną Paczką i dowozimy gorącą zupę, kanapki, kawę, herbatę. Także dziękujemy. To jest akurat auto moje prywatne. Ale całe szczęście świetnie się sprawdza. Niemieckie. Wie pan, co, w tej chwili nie patrzę na to, czy to auto się popsuje. Jeździ. Na razie jeździ. Trzeba po prostu pomóc ludziom potrzebującym. Jak mi się popsuje, to może ktoś inny mi. Akurat dowoziliśmy żywność do warsztatów samochodowych. Może się odwdzięczą, po prostu. Chciałem zapytać, czy jeszcze jakieś miejscowości w regionie są dalej odcięte? Nie. Nawet do Stronia Śląskiego już można dojechać. Zrobili drogę. Jak nie drogą, to ale gdzieś tam droga już górą jest, usypali. Była 100-metrowa dziura była tam, czy ile, nie? Ewa Konieczna. Emil Gut. A jak na Malczewskiego, bo byłem tam przedwczoraj. Tamto osiedle było. Koledzy i koleżanki jeżdżą busem, rozwożą zupę tam w tej chwili. I również inne rejony Kłodzka, roznosimy kanapki, gorące picie. Także my jesteśmy tak podzieleni. Jak z kawą my tam w tej chwili jeździmy, dowodzimy do Kłodzkiego Ośrodka Kultury towar. Z tych magazynów tutaj naszych, ogromnych magazynów, które są już w tej chwili dzięki państwu z całej Polski, nawet z zagranicy są paczki dostarczane, więc my przewozimy dalej. Dalej te nasze paczki są rozładowywane, przewożone do innych miejscowości i do miasta, do ludzi potrzebujących. Dziękuję bardzo. Dlatego właśnie przyjechałem, potwierdziłem. Proszę państwa, jest to niesamowite. Tu spontanicznie pojawiają się co jakiś czas ludzie z pojemnikami na żywność i pytają, może pomidorki, ziemniaczki. Przed chwilą ktoś oferował pracującym tu ludziom bigos. To są takie drobne gesty, które są szalenie, szalenie ważne. Nawet najważniejsze, powiedziałabym. Maciej Walecki z Kłodzka, bardzo Ci dziękujemy za te relacje, bo zostajemy teraz na tych terenach, które już sprzątają po powodzi. Tak, był taki moment podczas tej powodzi w tych ostatnich dniach, kiedy wszyscy zrozumieliśmy, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. I dla mnie tym momentem było, kiedy most w Głuchołazach został zniszczony. Wtedy było wiadomo, że ta fala jest naprawdę silna, woda będzie naprawdę wysoka i przed kolejnymi miejscowościami będą bardzo trudne chwile. I przy tym moście, przy tym zniszczonym moście jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Mostu nie ma, to wiemy. Nie ma. Co zostało w tym miejscu, w którym jesteś, w Głuchołazach? No oczywiście jest ogromne zamieszanie, jest ogromna praca, żebym na to mógłbym zwrócić uwagę. Jest mnóstwo sprzętu, mnóstwo ludzi, a całe Głuchołazy dziś przywodzą miejscami, przynajmniej ja tak na to patrzę, wręcz takie filmowe obrazy, bo wokół leży jeszcze na chodnikach, no jeśli ten chodnik ocalał oczywiście, muł i szlam w takich dosłownie dużych zwałach, a miejscami, gdzie przeszła fala powodziowa, na tych ulicach widać piach, który na słońcu wysuszył się i dosłownie unosi się w powietrzu, w tym słońcu jak na pustyni. To wszystko przywodzi naprawdę jakieś takie no, nieziemskie klimaty. A jesteśmy właśnie kilkaset metrów od tego zburzonego mostu i ta konstrukcja tej prowizorycznej przeprawy, która jest planowana, wciąż trwa. Nadal tu wokół kłębi się masa służb, żołnierzy i innych osób. Jeździ też ciężki sprzęt, a wzdłuż tych kamienic jest wciąż wyrzucony dobytek ludzi z tych zalanych mieszkań. To wszystko już się naprawdę do niczego nie nadaje. No ale o dziwo ludzie mają nadzieję. To pojęcie szczęścia wkroczyło tutaj w inny wymiar, bo mimo tej tragedii ludzie cieszą się, że coś im się udało. Posprzątać kilka pomieszczeń, wyrzucić muł na podwórko. Jak woda przyszła, myśmy spali. Ja się budzę, patrzę, co jest, jezioro. Ale nie spodziewałem się, że aż tyle wody będzie, nie? Było tak gdzieś może 1,60 m, 1,70 m wody, nie? Tu były wszystkie schody zalane, aż normalnie tam prawie do góry. Co wie pan? Wszystko po prostu normalnie wywaliłam, pralki wywaliłam, wszystko wywaliłam. Ta wanna to się do czegoś będzie nadawać? No ja nie wiem, ona jest plastikowa, to ja spróbuję ją w ogóle normalnie wyczyścić, albo coś może jeszcze się przyda. Ludzie mają tragedię, ja mam też tragedię, no ale może jakoś wszystko sobie poradzimy, nie? Powoli życie wraca do miasta. Dosłownie wiwaty słychać, kiedy w mieszkaniu znów można zapalić światło. Właśnie zastałem elektryków montujących ostatnie elementy w skrzynkach z bezpiecznikami. I tak mówi mi elektryk zarządca Dariusz Śnieżak. Wszystko odmulamy, co się daje. Uruchamiamy, czyścimy, wymieniamy na nowe, żeby ludzie jak najszybciej mieli prąd, żeby mogli sobie coś ugotować. Ile jesteście na nogach dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy od 8 rano i kończymy o 8 cały tydzień. Od poniedziałku żeśmy zaczynali, po 12-13 godzin robimy codziennie. Jaka jest szansa, że ogarniecie te wszystkie uszkodzenia, które są choćby w mieście? W mieście mamy już większość ogarnięto, na 90% jest ogarnięte. Teraz uruchamiamy tylko zasilania do mieszkań, żeby ludzie mieli prąd. Wszystko jest bezpiecznie? Wszystko jest bezpiecznie, tak. Sprawdzamy, żeby było wszystko bezpiecznie, wszystko sprawdzamy, wszystko wymieniamy, co się daje, żeby było bezpiecznie, ludzie mogli mieszkać i jakoś funkcjonować w tej sytuacji, jaka jest. Im troszeczkę dajemy tej nadziei, jak wchodzimy, uruchamiamy, to się cieszą. Brawo, biją, cieszą, fajnie, wybawcy przyszli, bo światło przyszło, nie? Ludzie są zadowoleni, jak to mówią, w tym kryzysie wszystkim, ale jeszcze troszeczkę mają, jak to mówią, poczucia humoru, nie? I uśmiechu. No właśnie, naprawdę w tej masie ludzkiego nieszczęścia ludzie mimo wszystko nawet próbują żartować, po prostu pocieszają się. Całe Głuchołazy to jest wielkie sprzątanie, oczekiwanie na most, który powoli powstaje. No i co? No i po prostu, no musimy żyć dalej. Trzeba się odmułować. No najgorzej mają tak, ja jestem tym szczęściarzem, który mieszkał na drugim piętrze, no ale osoby, które mieszkają na parterze tutaj, zwłaszcza na ulicy Sikorskiego czy Opolskiej, no to co? No potracili wszystko. Woda wpadła, zniszczyła, podmyła. Jak z samochodem? Jeden jest okej, a ten będę próbował odpalić, aczkolwiek wątpię. A woda gdzie się dostała? No była powyżej tutaj drzwiczek. Była ten akurat jest stary, więc nie miałem AC. No cóż, no jejku, było, minęło. No może jeszcze odpali, a jak nie, no to mam drugi i ten działa. Zajrzałem też do lokalnego punktu gastronomicznego. Obiady domowe u Ludwy. Właścicielka właśnie skończyła wycierać kafelki, z których udało jej się usunąć całe błoto. Pani Katarzyna Ludwa była zadowolona, bo dostała dosłownie skarb od zupełnie obcych ludzi. Ten skarb to osuszacz. Sprzęt mamy tu nam pan Starnowa podarował. Czekaj, firma... Czyli dobrzy ludzie, tak? Firma Zigra, firma budowlana. To jest Tarnów i ten pan nam przywiózł za darmo. Tak, jego pracownicy u nas jedli obiad kiedyś i oni mu, szefowi powiedzieli o nas i po prostu ten pan przywiózł nam to za darmo. Oprócz tego przywiózł nam jeszcze tam taśmy do oklejania, wałki do malowania, grunty, folie do oklejania, to co będziemy potrzebować za moment. To dosłownie jakby wam złoto przywiózł, prawda, ten osuszacz? Ten pan nam spadł z nieba. Po prostu sam zadzwonił, słuchajcie, to co się dzieje, to normalnie niewiarygodne. Także panu będę wdzięczna do końca życia. I obiad ma u mnie za każdym razem, jak przyjedzie za free. A na razie bar nie ma nic poza malutką kuchenką gazową. Stracili wszystko, ale liczą, że może ludzie dobrej woli im pomogą. Przypomnę, obiady domowe ulica Ludwy, obiady domowe u Ludwy, ulica Sikorskiego 16. No i taka przychodzi mi tutaj myśl co chwilę, że jak w takich trudnych chwilach, w takich trudnych czasach można poznać prawdziwych ludzi i ten niezwykły, rzekłbym, nagi wymiar szczęścia. Mówiliśmy już o tym, że niesamowite jest to, że ci mieszkańcy w takich okolicznościach zachowują pogodę ducha i chętnie rozmawiają z naszymi dziennikarzami. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za twoją relację. Kwadrans po godzinie 17 to audycja specjalna w programach Pierwszym, Trzecim i w Polskim Radiu 24. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Reporterzy Polskiego Radia są blisko państwa, blisko tych, których dotknęła powódź, którzy walczą wciąż z powodzią i tych, którzy sprzątają teraz i no, z niepokojem być może czekają na to, co wydarzy się i jak te najbliższe miesiące będą wyglądały. Kotlinę Kłodzką zalała fala zniszczeń i no i jeszcze większa fala pomocy właśnie. To są te aspekty, które nas jakoś szczególnie wzruszają, cieszą i podnoszą na duchu. Niestety i są także że te aspekty. Zdarzają się też przypadki kradzieży na tych terenach. Codziennie słyszymy historie zwykłych ludzi, którzy choć stracili niemal wszystko, nie stracili wiary. Wyprowadziłem się po studiach do Warszawy. No, tutaj jest mój dom rodzinny, moja mama tutaj mieszka z babcią. Więc no, już w poniedziałek już tutaj po prostu byliśmy. Mój serdeczny przyjaciel z dzieciństwa na co dzień mieszka w Holandii, też już tutaj był w niedzielę w Nysie, no ale nie mógł się dostać, no bo nie wiadomo jaka była sytuacja, także tutaj nie było kolorowo, zwłaszcza, że nie mieliśmy w ogóle kontaktu z rodziną, nie wiedzieliśmy co z naszymi mamami, z babciami. Tutaj Krzysiek, właśnie brat Tomka, babcie nasze na plecach przenosił, jak to woda była, trzeba było uciekać. My się dopiero dowiedzieliśmy, jak mówię, jak odzyskaliśmy łączność. Mama jak się zadzwoniła w niedzielę, dopiero 21 mama zadzwoniła, no to przyszliśmy z żoną Gehennę, bardziej z tego powodu, że ta bezsilność nas zabijała w Warszawie, siedząc tam w Warszawie. Nie mogliśmy się tu dostać, no bo nie było możliwości. Także to była tragedia. Jak pan podejmował decyzję o tym, że jednak trzeba wychodzić, to co pan zabrał ze sobą? Dokumenty, najcenniejsze rzeczy, jakieś oszczędności, bo jeszcze nastąpiła przykra sytuacja, przyjąłem tutaj następny dzień. Przed tym, jak jeszcze zerwało wał w Stroniu Śląskim, można było wejść jeszcze do budynku. Przychodzę do domu, wziąć jeszcze jakieś ciuchy czy coś takiego. Nie można było zamknąć drzwi na klucz. I okazało się, że jeszcze byli w mieszkaniu szabrownicy, jeszcze nas okradli, tak? Znaczy najcenniejsze rzeczy pozabierałem, tak? Ale powywalane z szuflad wszystko, jakieś tam narzędzia, jakieś takie drobne rzeczy, drobne pieniądze z szuflad powyciągane, tak? Bo na szczęście co cenniejsze rzeczy, jakieś czy komputery, po prostu zdążyłem jeszcze wynieść, tak? To był szok, bo to była pierwsza noc, ten chaos taki no największy. Jak to jest możliwe, że nie może pan otworzyć drzwi? Tak napuchły, a nie wziąłem wkrętarki, żeby tą śrubę odkręcić. Bo co z tego, że zamek jest, jak nie ma pod tą listwą, o, wyrwane wszystko jest. Dlatego, żeby zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejami. Czyli ta śruba została przez pana tutaj wstawiona, wkręcona dopiero po powodzi. Tak. Co to o nas mówi, że trzeba śruby wkręcać w drzwi, żeby szabrownicy nie weszli do środka? Są ludzie i ludzie, może tak powiem, no nie? Jestem pierwszy raz w Kłodzku i w takich okolicznościach to współczuję. Naprawdę piękne miasto, ale sama go nie poznaję już w tym momencie. No. A gdzie pani tutaj najbardziej lubi spędzać czas na Starówce? Ja ogólnie strasznie lubiłam kebaba tutaj, ale zalało całego. No i zaproponowałam tam pomoc, ale strasznie dużo osób tam już poszło, to nie będę się tam pchać. Tutaj jest większa pomoc trzeba, no to siedzę i robimy od rana do wieczora. Mieszkam tu, to co mam robić w domu? Nie będę przecież siedzieć, jak większość osób. Dzień dobry, w czymś pomóc? Nie można chodzić do środka. Patrzymy na gruzowisko naszej restauracji, na resztki tego, co zostało. Zresztą pani widzi, słuchacze nie zobaczą, ale mamy pozdzierane ściany, mamy tony szlamu, tony zniszczonych sprzętów, ubrań, wszystkiego, czego nie zdołaliśmy wynieść podczas powodzi. Od Nysy Kłodzkiej jest powiedzmy z kilometr do kanału Młynówki, który się łączy właśnie z Nysą Kłodzką. Mamy tak naprawdę ze 150-200 metrów. Woda zaczęła wychodzić o godzinie 14 z kanału Młynówki, patrzyłem właśnie na zdjęcia, a o godzinie 14.30 już była prawie do połowy drzwi u nas. Dlaczego nazwaliście, powiedzmy, jak nazwaliście restaurację? Ristorante Felicita, szczęście, po włosku. Bo moim marzeniem było prowadzić tą restaurację i tak też się udało i teraz moim marzeniem jest otworzyć ją ponownie i to też się uda, jestem tego pewny. Hanna Dołęgowska i Antoni Rokicki ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przygotowali ten materiał. Słyszeli państwo w relacjach naszych reporterów, co nadal znajduje się na ulicach wielu miejscowości na południu kraju. Porozrzucane samochody, beton, sprzęt AGD, meble. To sprawia, że wiele miejsc nadal jest niedostępnych dla samochodów. Jednym z takich miejsc jest Lewin Brzeski. Tam sytuacja jest na tyle trudna, że mieszkańcom muszą pomagać śmigłowce Black Hawki. No i nie ma czemu się dziwić, woda w Lewinie Brzeskim wciąż utrzymuje się na ulicach i w piwnicach. Pełno wody jest. To nie porządkujemy, tylko bramy nam wywaliło, to chcemy wyciągać te kamienie spod tej bramy. Nie ma jeszcze sprzątania takiego. A jak bardzo zalało tutaj państwa? Mieszkanie nie, tylko dużo szkód narobiło. Na ogrodach, na wszystkim, wiesz, powywracało wszystko. Zobaczymy, jak woda zejdzie. A ona schodzi dość szybko, czy raczej powoli? Bardzo powoli schodzi. Już chyba czwarty dzień. Mówi pan, że znowu coś się stało? No bo woda na chodzi. Było mniej, a teraz coraz więcej znowu. Z tej powodzi, z wałów tam, z Nysy puścili więcej wody, no i dlatego teraz coraz więcej tego jest. Armagedon, normalnie nie wiadomo, co tu się dzieje. A w 97 było więcej wody, czy teraz jest więcej? Było więcej tej wody, ale ona zaraz na drugi dzień zeszła. Szybko zeszła, a teraz tak pomału pada i nie wiadomo, co jest grane, co się dzieje. I miało być normalnie, miało być nic, nie, miało się nie dać. A tu co się dzieje? To jest nie do pomyślenia. Żeby takie zbiorniki pobudować wielkie i żeby powodzie były. Co, radzimy sobie, nie? Inni mają gorzej, nam tylko piwnicę zalało. Także nie jest źle. Tutaj sąsiadowi zalało całe mieszkanie. Jakoś się podniesiemy. A w piwnicy ile było wody? Po stan sufit. 1,90 m. Dzisiaj pierwszy raz wszedłem akurat wyciągnąć drzewo, które tam zalegało, bo niestety nie zdążyłem wyciągnąć. Bo jak wróciłem z wakacji, no to taka sytuacja mnie została, nie? Myśli pan, że jak długo zajmie porządkowanie? Oj, bardzo długo. Niektórzy ludzie się bardzo długo będą po tym podnosić. Ja to się szybko podniosę, ale inni, to nie wiem, starsi ludzie, którzy to przeżywają drugi raz, na pewno jeszcze długo będą się po tym podnosić. Jak teraz sytuacja wygląda w Lewinie? Byłem tu przedwczoraj, byłem we wtorek. Ta woda, widzę, schodzi, ale powoli. Jest dobrze, woda schodzi, tylko teraz największy problem zrobił się z dezorganizacją, bo my chcielibyśmy pomagać jedni drugim i chcielibyśmy też otrzymać jakąś pomoc i nie jest nic wydawane. Woderów nie ma, łopat nie ma, mioteł nie ma, nic nie ma. Także teraz jest totalna dezorganizacja i nie można nic dostać. To są konkretne rzeczy. Łopaty, te miotły takie, którymi wody można wywalać. Dostałam jedną parę gumowych rękawiczek. Poszłam z tą małą torbą, to ja miałam pół torby tylko zapakowali. I tylko poszłam prosić o rzeczy do sprzątania. to dała mi dwa płyny, jedną parę rękawiczek. Chciałam tą miotłę twardą do sprzątania tych śmieci z piwnicy. Powiedziała, że nie ma taką łopatę. Ja łopaty nie chcę, bo po co mi łopatę? Wczoraj było po szyję zalane. Stanęli na środku drogi. Ludzie stoją na balkonach, proszą o coś. Oni nie dostarczą, bo jest głęboko. Ludzie nie zejdą, bo też jest głęboko. Witold Woźtak dotarł do Lewina Brzeskiego, co jak państwo słyszeli, było nie lada wyzwaniem. To specjalna audycja Polskiego Radia. Jedynka, trójka, Polskie Radio 24. 24 minuty po 17. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. Powódź spowodowała ogromne zniszczenia infrastrukturalne, w tym zniszczenie licznych mostów i dróg. Mieszkańcy często są odcięci od podstawowych mediów, od wody, od gazu. Szybka odbudowa tras transportowych stała się priorytetem dla władz oczywiście, a szczególnie w tych najbardziej dotkniętych powodzią regionach. A od dwóch dni chociażby trwa budowa mostu tymczasowego w Głuchołazach. O przeprawie mówi podpułkownik Robert Pękala, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest drogowy most składany 65 i tak naprawdę zadanie jest skomplikowane i czasochłonne, dlatego że najpierw należy udrożnić koryto rzeki. Skomplikowaność polega na tym, że trudno dotrzeć do tego mostu ciężkim sprzętem, musi być ono rozebrane niemalże ręcznie. Pułkownik Mariusz Ochalski, zastępca szefa zarządu inżynierii wojskowej. Na pewno to potrwa. Tak samo muszą być przygotowane odpowiednio przyczynki, co też wymaga pewnego czasu oraz zaangażowania inżynieryjnego. Ponieważ tam w Głuchołazach były dwa mosty, oba zabrała woda i te elementy z obu mostów, te przęsła, leżą w korycie rzeki. To trzeba powyciągać, to jest bardzo ciężka, trudna praca. Dopiero po przygotowaniu koryta rzeki powstaną przyczółki, na których oparty zostanie most tymczasowy. Major Anna Tuszyńska, drugi pułk inżynieryjny. Żołnierze dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, będącego na wyposażeniu drugiego pułku inżynieryjnego, budować most tymczasowy z konstrukcji DMS-65 w przeciągu 3-4 dni. Na miejscu jest podpułkownik Arkadiusz Syrocki, zastępca dowódcy drugiego pułku inżynieryjnego. Praca, jaką realizują żołnierze, jest bardzo niebezpieczna. dlatego że cały czas pracujemy w zgliszczach mostów zniszczonych przez powódź. Nurt rzeki nie zwalnia. Mosty tymczasowe jest to rozwiązanie, które odróżnia się od mostów stałych tym, że zazwyczaj stosuje się konstrukcje takie jak mosty między innymi składane, których zaletą jest to, że można je składać w miejscach, gdzie są potrzebne, rozkładać na poszczególne elementy i przechowywać do wykorzystania w innym miejscu. Nośność takiego mostu, użytkowa nośność to jest 40 ton i cała ta operacja potrwa tak gdzieś do października. Mamy 3 takie zespoły, które mogą równocześnie wykonywać konstrukcje mostowe. W tej chwili mamy informacje o co najmniej kilkunastu miejscach, gdzie wymagana jest budowa mostów tymczasowych. Na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie takie przeprawy będą, czy to będą takie same przeprawy jak ten, ale będą na pewno w Kotlinie Kłodzkiej budowane po to, żeby ludności, która tam ucierpiała, zapewnić możliwość przemieszczania się. W tej chwili prowadzone są odpowiednie rekonesanse pod kątem rozpoznania, gdzie i jakie warunki możemy wykorzystać, tak żeby w pierwszej kolejności zbudować mosty tam, gdzie są największe potrzeby. Ale też dojazd tych żołnierzy, tych wojsk, które będą tam później prowadziły operację Feniks, w którą już chodzimy od poniedziałku, dlatego że tam musi być też wsparcie w zakresie odbudowy infrastruktury, która dostarcza media typu wodę pitną, typu energię elektryczną czy gaz. Tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Jest 17.30, słuchają Państwo audycji specjalnej w Polskim Radiu, a dokładniej w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Damian Szpyra. Raport powodziowy. Jutro poznamy pierwszy wstępny raport dotyczący strat po powodzi. Tylko w infrastrukturze drogowej wstępne szacunki określane są na ponad 125 milionów złotych, natomiast na kolei to już ponad 150 milionów złotych. Straty na pewno będą większe, szczególnie na kolei. Jest wiele miejsc, które jeszcze nie można zdiagnozować, w jaki sposób je odbudować. Wczoraj widziałem tory w Kłodzku, które były skręcone jak sprężyna. Pierwszy raz widziałem takie zniszczenia. Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie najbardziej potrzebne są artykuły do usuwania skutków powodzi. W szczególności brakuje generatorów prądu, agregatów osuszaczy i pochłaniaczy wilgoci, powiedziała rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej Helena Krajewska. Taczki, wiadra, mopy, szczotki, ale i łopaty. Potrzebne są też środki ochrony osobistej dla osób, które sprzątają, bo ta skażona woda niesie ze sobą praktycznie wszystko. Do tej pory wypłacono ponad 5 milionów złotych doraźnej pomocy poszkodowanym przez powódź. Poszkodowani mogą wnioskować o jednorazowe wsparcie do 10 tysięcy złotych. Do dyspozycji ma być też do 100 tysięcy złotych na odbudowę zabudowań gospodarczych oraz do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków mieszkalnych. Zarówno budynki, jak i przedmioty, które miały kontakt z powodzią, należy traktować jako skażone, powiedziała Małgorzata Gudewajtis z opolskiego sanepidu. W wodzie znajdują się bakterie, wirusy i pierwotniaki groźne dla zdrowia. Dlatego dopiero po dokładnym i wielokrotnym myciu pomieszczenia należy jeszcze zdezynfekować, dodaje ekspertka. Tutaj do dezynfekcji używamy takich środków, które są na bazie chloru. Może to być chloramino, może być podchloryn sodu. Należy chronić oczy, skórę, układ oddechowy, stosować okulary ochronne i rękawice. No i chronić też nasze drogi oddechowe. Co ważne, takich chemikaliów nie wolno łączyć z innymi środkami chemicznymi. Nie wolno też palić podczas ich używania. Tereny dotknięte przez powódź są zagrożone osuwiskami, ostrzega główny geolog kraju. Krzysztof Galos, cytowany w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaznaczył, że szczególnie zagrożone są obszary Podgórza Karpackiego w województwie śląskim i małopolskim. Resort klimatu poinformował, że sytuację monitoruje Państwowy Instytut Geologiczny. Do tej pory potwierdzono wystąpienie 2 takich osuwisk. Raport powodziowy. 27 minut pozostało do 18 i teraz spojrzymy na temat, który nas szczególnie interesuje z zupełnie innej perspektywy. Takiej chyba jeszcze nie było. Tak, mówiliśmy o tym, jak mieszkańcy starają się odbudować domy, jak odbudowywane są drogi, mosty, ale w tych wielu małych miejscowościach, które zostały dotknięte przez powódź, zniszczone została też infrastruktura sportowa. To brzmi nie tak istotnie wobec tego, o czym mówiliśmy wcześniej, ale bardzo często te małe miejscowości przez lata zbierały środki, planowały te inwestycje, a teraz te boiska te sale sportowe, hale sportowe, na które cieszyli się mieszkańcy, zostały w kilkadziesiąt minut zniszczone. Tak na przykład stało się w Prudniku, tak stało się z halą koszykarskiej drugoligowej Pogoni. Bym się jednak upierała, że to jest co najmniej równie ważne, ale też opowiemy teraz w kontekście sportowców o pomaganiu, bo to jest nasz ulubiony temat ostatnio. No właśnie, kluby sportowe, sportowcy robią wszystko, żeby pomóc ofiarom powodzi. W jaki sposób to robią i jak można pomóc? O tym więcej Norbert Michalak. Na co dzień walczą o jak najlepsze wyniki. Medale Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Teraz jednak jednoczą się, żeby pomóc przede wszystkim swoim koleżankom i kolegom. Żywioł bezpośrednio dotknął właśnie sportowców i ich rodziny. Świat sportu jednak nie pozostał obojętny. Swoją inicjatywę przygotowała m.in. Fundacja Polska Siatkówka. Przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiej Ligi Siatkówki uruchomiła specjalne subkonto dedykowane dotkniętym żywiołem. Dodatkowo będzie prowadzić zbiórki przy okazji meczów o Superpuchary Polski, kobiet i mężczyzn. Tak o tych inicjatywach opowiada prezes Janusz Uznański. W najbliższą sobotę w Ostrowcu będziemy prowadzić dedykowaną zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez powódź, potem w Katowicach 25 września i uruchomiliśmy specjalne subkonto, gdzie na naszej stronie i na komunikatach, które wysłaliśmy poprzez nasze kanały informacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiej Ligi Siatkówki, wskazany ten numer, gdzie można wpłacać środki finansowe na tę najszybszą pomocą finansową, tą bieżącą. Już w tej chwili mamy pierwsze wpłaty, konto cały czas jest zasilone kolejnymi datkami. Liczymy, że będziemy mogli i po tych zbiórkach w Ostrowcu i w Katowicach oraz na tym koncie dedykowanym zgromadzić środki pokaźne. Oczywiście my jako fundacja też przekażemy z naszego funduszu rehabilitacji i pomocy też kwotę około 20-30 tysięcy, tak żeby te pierwsze potrzeby były jak najbardziej zabezpieczone i czekamy tylko na informację, kto i w jakiej skali potrzebuje tej pomocy. Obojętny nie pozostał również świat piłki ręcznej. Podczas najbliższej czwartej kolejki w Orlen Superlidze w hali Kalisz Arena gospodarze Energii MKS Kalisz podejmą w energetycznych derbach Energę MMTS Kwidzyn. Spotkanie poprzedzi zbiórka darów dla powodzian. Więcej o szczegółach mówi rzecznik prasowy MKS-u Kalisz Marcin Woźniak. Wiele razy pokazaliśmy, że razem możemy więcej. Wielka woda niszczy aktualnie wsie i miasta, ale wspólnymi siłami możemy pomóc poszkodowanym. Wasze wsparcie może dać nadzieję tym, którzy stracili wszystko. Każda mała pomoc jest wielkim darem serca. Zbieramy oczywiście wodę pitną, butelkowaną, suchy prowiant, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości i higieny osobistej, ale także karmę dla zwierząt. W sobotę o godzinie 15 zostanie otwarty specjalny punkt przy kasie w hali Kalisz Arena, w którym będzie można zostawiać te dary i odbierać darmową wejściówkę na mecz z Energą MTS-em Kwidzyn. We Wrocławiu piłkarze Śląska razem ze swoim trenerem Jackiem Magierą zabezpieczali miasto workami z piachem i była to inicjatywa samych zawodników. Klub również organizuje inną formę pomocy, o czym mówi Aleksander Łoś, dyrektor zarządzający do spraw marketingu. Uruchomiliśmy sprzedaż biletów cegiełek w sposób symboliczny i wirtualny. Chcemy zapełnić Tarczyński Arena we Wrocławiu i uruchomiliśmy sprzedaż właśnie takich wirtualnych biletów cegiełek. Każdy z nas może wejść na stronę internetową bilety.śląskwrocław.pl, wybrać swoje miejsce na stadionie i kupić taki właśnie symboliczny bilet cegiełkę 100 tysięcy złotych. Cały dochód z akcji przekazany zostanie ofiarom powodzi. We Wrocławiu o swoją strzelnicę zadbali również reprezentanci Polski. Julia Piotrowska, strzelczyni, olimpijka z Paryża, jest dumna, że świat sportu tak bardzo angażuje się w pomoc. Każdy zawodnik praktycznie z naszego klubu przyszedł pomagać, stawiać worki z piaskiem, wynosić wszystko na wyższe piętra, więc sportowcy się solidaryzują w tych trudnych czasach. Jest naprawdę piękny widok, gdy wszyscy przyszli pomagać, żeby obronić naszą strzelnicę przed powodzią. Mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale trzeba dmuchać na zimne. To przykład na to, że świat sportu potrafi się zjednoczyć i pomagać potrzebującym. I w takich sytuacjach wyniki i medale nie są najważniejsze. Norbert Michalak informował o tych sportowcach, którzy w tych trudnych chwilach spisali się, no oczywiście, na medal. 17.37 to jest program specjalny w Polskim Radiu. Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24. Otwarcie. ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezbrzmienie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Raport powodziowy. 20 minut zostało do godziny 18. Słuchają Państwo audycji specjalnej nadawanej w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24. I właśnie z Polskiego Radia 24 jest Ewa Wasążnik, która ponownie odwiedziła nas w studiu. Dzień dobry. Tak jak zapowiadaliśmy, inny temat w tej godzinie, ale jeszcze jest przepis do tego, o czym mówiłaś godzinę temu, czyli o oszustwach, tak, i o wyłudzaniu pieniędzy. Mamy aktualizację informacji danych na ten temat. 76 takich przypadków, kiedy słyszeliśmy się z Państwem godzinę temu. Tych przypadków potwierdzonych było o 13 mniej. 13 zatrzymań w godzinę? No właśnie, szkopuł polega na tym, że nikt nie został zatrzymany jeszcze w tych sprawach. Te fałszywe zbiórki zostały ujawnione, ale bardzo trudno jest znaleźć, zatrzymać osoby, które posługują się fałszywymi danymi, organizując te zbiórki, więc to jest poważne dla policji zadanie. Na razie oni tylko je weryfikują, ujawniają i pokazują, kochani, nie wpłacajcie tam pieniędzy, nie dzielcie się swoim majątkiem w odruchu serca i solidarności z powodzianami. Lepiej zrobić to zaglądając na stronę MSWiA, zbiórki.gov.pl. To jest ta strona, którą także Państwu polecamy, bo tam można sprawdzić, która zbiórka jest tą prawdziwą, gdzie można z czystym sumieniem wpłacić pieniądze, żeby pomóc tym najbardziej poszkodowanym. Również na mediach społecznościowych Polskiego Radia udostępniliśmy taką listę największych sprawdzonych organizacji. Tam też można te sprawdzone źródła znaleźć. Jasne. A gdyby ktoś dzwonił w emocjach i prosił nas, to należy odliczyć do 10. Tak. I zajrzeć na stronę, tak, z legalnymi zbiórkami. Ewa, ale teraz inny temat. Przechodzimy do sprawy związanej z inspekcjami budowlanymi. Tak, bo to jest to zadanie, które teraz przed inżynierami, architektami stoi. Oni są proszeni o to, żeby z całej Polski tak naprawdę przyjeżdżać na te obszary dotknięte powodzią, bo tam ci urzędnicy z inspektoratów powiatowych, nie są w stanie sprawdzić wszystkich uszkodzonych budynków, a ludzie chcą wracać do swoich domów, zaczynać sprzątanie, zaczynać odbudowę. Jesień, zima już bardzo niedługo, więc trudno się też tym ludziom dziwić. Dlatego apel premiera także Donalda Tuska o to, żeby zgłaszali się ludzie z uprawnieniami. To ważne, bo każda taka ekspertyza, oprócz tego, że daje takie zielone światło, że można wejść, wrócić do swojego domu, to także jest potem podstawą do ubiegania się o odszkodowanie, o pomoc, także tę z Unii Europejskiej. Więc ważne jest, żeby ta pieczątka, która jest na samym dole tego dokumentu, była przystawiona przez osobę, która ma po prostu do tego uprawnienia. A jeśli chodzi o takie rady dla tych, którzy do swoich domów wracają, no to przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy fundamenty nie są naruszone, czy grunt pod naszym domem nie jest jakoś bardzo podmyty, czy ściany nie są popękane, czy więźba dachowa wygląda tak, jak wyglądać powinna. No i na przykład, czy drzwi i okna domykają się bez trudu, bo jeżeli jest jakiś kłopot, jakiś problem z tym, to może wskazywać na to, że konstrukcja budynku jest uszkodzona, a przecież zdrowie i życie osób, które do uszkodzonych domów wracają, jest najważniejsze. Ważniejsze nawet, ośmielę się to powiedzieć, niż to, co zastają i do tych miejsc, gdzie wracają. Także zdrowie i życie najważniejsze. Przypomnijmy jeszcze, bo to też jest ważne, bo tutaj też może być pole do nadużyć finansowych, tak, że te inspekcje to są bezpłatne. Już wczoraj bezpłatnie. Tak, już wczoraj o tym informowaliśmy, ale wydaje się, że tak, warto tym przypominać. Trzeba to powtórzyć. Jest taka instytucja, Izba właśnie tych inżynierów budowlanych, Polska Izba Inżynierów Budowlanych. Oni odpowiedzieli na ten apel między innymi premiera Donalda Tuska, aby jechać na tereny powodziowe i pomagać, dokonywać tych ekspertyz. Oni nie pobierają za tę swoją pracę żadnych opłat. Mówią o tym, jesteśmy zawodem zaufania publicznego, świadczymy te usługi zupełnie bezpłatnie. Jeżeli ktoś się podaje za takiego inżyniera zrzeszonego w izbie i chce pieniędzy, to jest po prostu oszustem i trzeba podziękować mu grzecznie albo mniej grzecznie. Pierwszy krok musimy zrobić dobrze, tak jak mówiła, Ewa Wasożnik, ten pierwszy krok trzeba wykonać dobrze, bo od tego później będą zależały kolejne kroki. Bardzo dziękuję za wszystkie te cenne i bardzo ważne teraz informacje. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a my teraz przenosimy się do Jeleniej Góry, bo to właśnie w tej miejscowości, gdy mieszkańcy bronili się przed powodzią, doszło do sytuacji, krótko mówiąc, skandalicznej. Ktoś przekopał koparką przepust w wale. Trwa śledztwo prokuratury, a o tej sytuacji i o tym, czy w ogóle można uszkadzać wały, to jest pytanie, Olaf Warzyński. Woda przyszła nagle, odcięła nas od miasta i narobiła szkód. Tak mówili mi mieszkańcy Jeleniogórskiego Zatorza. To najdalej na północ wysunięta część cieplic. Kilka ulic zostało zalanych niespodziewanie w niedzielę. Niespodziewanie, bo nie płynie tędy ani rzeka Kamienna, ani żaden z jej dopływów. Teoretycznie więc powódź nie powinna była tu dotrzeć, jednak dotarła. A mieszkańcy nie mają wątpliwości, kto jest temu winien. Prawdopodobnie ten milioner, który ma te swoje domki takie. Pod osłoną nocy zrobił przekopy na dzielnicę Zatorze i to nam wszystko po prostu wylało. A to jest osoba bardzo wpływowa, wie pan. 3 dni przed powodzią nawet, proszę pana, chwalono go też w jakichś wiadomościach, że to jest jakiś milioner, tak powiedziano, pan Śledź. A był pan, gdzie ma te swoje domki, no to stamtąd płynęła woda. Ja rozumiem, że trzeba ratować siebie, ale mógł dać ostrzeżenie, cokolwiek. Nie, on po prostu zrobił to jak bandzior. Mam dobytek, 40 lat jestem po ślubie, to co ja mam, to wszystko zniweczyć i wywalić na środek ulicy, bo mnie zalało. Po sygnałach od mieszkańców i publikacjach w mediach sprawę wzięła pod lupę Jeleniogórska prokuratura. I potwierdziła, że jest przekop. W poniedziałek obejrzą go biegli, geodeta i hydrolog. A co na to wszystko władze Jeleniej Góry? Prezydent Jerzy Łużniak przyznał, że wiedział o pracach przy przekopie, ale nie mógł nic zrobić. A przerwany wał to tak naprawdę nie wał, tylko stara grobla. Jest wykaz takich urządzeń ochronnych w mieście i ja jeszcze specjalnie zadzwoniłem do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i usłyszałem, że to nie jest w naszym jako wał ochronny. Prawdopodobnie grobla, bo tam kiedyś były stawy rybne. Czy miasto wiedziało o tym, co tam się dzieje? Nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem, bo do mnie dotarła taka informacja, że zostały takie prace robione, ale to już w trakcie, kiedy to wszystko było zrobione. Także my nie jesteśmy w stanie zareagować w każdej takiej sytuacji. Wielka woda niesie zagrożenie kolejnym miastom i wsiom w Polsce. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska przestrzega. Przekopywanie wałów czy jakiekolwiek inne uszkadzanie takich urządzeń ochronnych jest nie tylko niebezpieczne i nieodpowiedzialne, ale także nielegalne. Jest powódź. Każdy walczy o swoje mienie, jednak stanowczo należy przestrzec wszystkie osoby przed tym, aby ratując swój dobytek nie uszkadzały wałów przeciwpowodziowych na przykład poprzez wykonywanie jakichś przepustów, czy też uszkadzały inne urządzenia przeciwpowodziowe. Takie działanie jest bardzo niebezpieczne. Poza tym stanowi przestępstwo, które może być zakwalifikowane z artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego. Ono jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności lub artykułu 163 paragraf paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego, zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Dlatego ratujmy mienie, ale nie niszczmy urządzeń, które mają nas przed tą powodzią zabezpieczyć. Nierozsądna i niebezpieczna jest też tak zwana turystyka powodziowa. Służby apelują, by nie wchodzić na wały i nie oglądać z bliska wezbranych rzek. Jeśli ktoś chce być w centrum wydarzeń związanych z powodzią, to na pewno przyda się jako wolontariusz. No to uzyskałaś odpowiedź. Nie, wałów oczywiście uszkadzać nie wolno. Wszyscy uzyskaliśmy. Wszyscy uzyskaliśmy. Na szczęście. Wydawało mi się, że to było pytanie retoryczne. Tak, powinno być, a jednak nie. A wracając właśnie do Jeleniej Góry, firma tego milionera, o którym państwo słyszeli, wydała oświadczenie i tutaj je cytuję. Koperka pracowała, bowiem firma nie miała worków z piaskiem. Czy to tłumaczenie kogoś przekona, to już jest inna sprawa. 12 minut pozostało do 18. To jest specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia. Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Raport powodziowy. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Wśród poszkodowanych przez powódź na terenie Opolszczyzny są także rolnicy, choć państwu Lachnik, Zniewodnik w gminie Dąbrowa w powiecie opolskim udało się ocalić dom przed zalaniem, to rolnicy szacują ogromne straty w uprawach. A Katarzyna Doros-Sachoń rozmawiała z jedną z poszkodowanych osób, Joanną Lachnik. W 2010 roku również zalało zostane nasze gospodarstwo i dom rodzinny. W domie była woda po parapet. Obecnie powódź przeżyjemy po raz kolejny. Na szczęście dzięki pomocom mieszkańców udało się jakby chyba uratować nasz dom przed zalaniem przez rzekę Odrą, gdyż były wysieki z wałów. I mieszkańcy wsi i sąsiednich wsi pomagali w łataniu tychże dziur. i woda nie wdarła się do domu. Jednak nasze gospodarstwo, pola, uprawy zostały zalane, co w tym momencie stawia nas dosyć w trudnej sytuacji. Cały rok ogólnie jest taki ciężki, bo i był przymrozek, i potem susza, zbiory liche, a teraz jeszcze ta powódź, która zalała nam uprawy rzepaku, które miały obrodzić dopiero w przyszłym roku. To są ogrom pracy włożone. Celowo braliśmy udział w szkoleniu, żeby zgłosić ten rzepak do jednostki certyfikującej i wziąć udział w uprawach jako integrowana produkcja roślin. Opłaciliśmy wszystkie szkolenia, wszystkie te certyfikaty. No a dzisiaj wychodzi na to, że to jest wszystko na nic, bo tak jak pani widzi, pola są pozalewane tutaj, potem z drugiej strony drogi, z drugiej strony również wału. No to są straty 65 hektarów. Trzeba tak liczyć, jak z mężem rozmawialiśmy, 1500 zł włożone na każdy hektar obsianego rzepaku. No ja się denerwuję w tym momencie, gdyż czeka na nas jeszcze spłata kredytu. Ten kredyt rozdzielony na raty. Teraz raty mamy mieć we wrześniu czy początkiem październiku do opłacenia. Kolejna rata kredytu. Liczyliśmy, że będziemy mieć jakby na tą ratę zyski z kukurydzy. Natomiast kukurydza również została zalana. Nie możemy jej zebrać. Jak tam widać, to woda jeszcze stoi, przykrywa kolby kukurydzy. Widać tylko czubki. No nie idzie wjechać na te pole. No mąż załamany, co mam powiedzieć. No, słyszymy ciągle o pomocy dla rolników, którzy odnieśli szkody, że zostały im zalane domostwa bądź budynki gospodarcze i dostaną oni taką pomoc. Ja natomiast nie słyszę żadnej pomocy, jeśli chodzi o rolników z tytułu upraw. Gdzieś tam jakaś taka drobna pomoc jest, że nie będą kary stosowane przez agencję, że można później donosić dokumenty, że są jakieś tam taryfy łagodne, ale to tak i tak nie rekompensuje mi, albo to nawet nie chodzi o żadną rekompensatę, tylko żeby umieć wiązać z końcem, zamknąć rok, móc przeżyć dalej, bo teraz ja nie wiem na przykład z czego wziąć pieniądze na spłatę kredytu. Do tego tematu wrócimy po godzinie 18. Nasze studio ponownie odwiedzi Ewa Wasążnik, która przedstawi najważniejsze informacje dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. Odwiedzimy też te miejsca, gdzie są nasi reporterzy. To między innymi Uraz przed Brzegiem, Wrocław czy Lądek-Zdrój. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. 4,5 minuty pozostało do 18. Najnowsze informacje z dróg ma dla nas Maciej Sampolski. Nie ma przejazdu w ciągu drogi 36 na trasie Lublin-Wąsosz. W związku z rosnącą falą powodziową zamknięto most w Ścinawie. To 33 kilometr. Wprowadzono tutaj objazd drogą wojewódzką numer 338 przez Wołów i Lubiąż. W związku z przewidywanymi zagrożeniami powodziowymi na Odrze w najbliższą niedzielę od godziny 7 do odwołania wjazd do granicznych Słubic będzie mocno ograniczony. To dla osób spoza tego miasta i gminy. Zamknięte będzie naturalnie przejście graniczne na drodze krajowej numer 29, a do Niemiec będzie można dostać się autostradą A2 przez przejście w Świecku. W Krośnie Odrzańskim już teraz są problemy z przejazdem. To również krajowa 29. Wprowadzony został zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych ze względu na wysoki stan Odry. Większe pojazdy są kierowane zatem na drogi alternatywne. Krajowa 27 w Nowogrodzie Bobrzańskim przed mostem na Bobrze od strony Zielonej Góry nadal obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. To na odcinku kilkudziesięciu metrów. Z powodu osunięcia się skarpy trzeba było zamknąć tam jeden z pasów ruchu. Przenosimy się do Skorogoszczy. Droga nadal jest zablokowana. To konkretnie krajowa 94. Trasa jest nieprzejezdna w obie strony na wyjeździe w kierunku brzegu. Bez przejazdu również na 45 w Krapkowicach. Droga została podmyta i uszkodzona, a jej odbudowa ma potrwać kilka miesięcy. Objazd drogą wojewódzką numer 423 przez Kędzierzyn-Koźle. Raport powodziowy. Reklama. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert.